04 Maria. Mój doskonały świat, gdzie no to ktoś chce. Świecisz na maksa, gdzie powietrzu wisi nienawidzi metalne kreksa. Gdzie przewijają się betonie góry, super alumy. Gdzie na ulicy monstrualne cienie stwarzają halumy. Nauczony nie mieć nic oprócz palącego ducha i dumy. Najtrudniej jest zacząć, więc my otwarte. Bo w każdym z nas mi potencjał i moc. To jest przesłane, potrzebujesz motywacji, bądź mnie na uszy. Zawsze tam będę ja i moi drane. Sprawdź to, to nie kazane, nie dusi jak srane. Hardcore biały jak Milka kontra 5 winyli w tanie. Więc łapię w górę wszystkie zbłąkane łanie. Totalny los ma plany, muszę zalać banę. Potem jak jest sztukane, szalona jest ta noc. I najlepsze w tym jest to, że sam nie wiem co się stanie. Ciągle płynę w tym miejscu, jest energopka. Atmosfera we mnie wsiąka. Brudne ulice, krzywe odbicie. Paraliżuję, jestem jaki jestem, beton nie kreuję. Nieustannie w jakiś problem się plątuję. I potem cały czas górkuję. Jak z niego wybrnąć, by budżetu nie ciąć. Widzisz taką mam robotę krecią. Ciskam się wszędzie jak przeciąg. Zimne granie, ciężki buchy na siadanie. Podejdź bliżej skarbie, kopię nowe nagranie. Jestem jaki jestem, beton mnie kreuje. Mój doskonały świat, ciągle problem się plotuje. To my zimne granie, ciężki buchy na siadanie. Podejdź bliżej skarbie, kopię nowe nagranie. Jestem jaki jestem, beton mnie kreuje. Mój doskonały świat, ciągle problem się plotuje. Czujesz to 60 stopni w klubowym cieniu. Łapię się letnią, jakbym używał kleju. Dlatego szybki skok na główkę, cały zanurza się dzieju. Nie w jednym, mam wielu. Chodź, skosztuj trochę przyjacielu. Po szóstym i tak padniesz na ryj bardzielu. A ja dopiero greblete się rozgrzewam. Do następnego wąsa się przymierzam. Czy kurwa pasuje mi do butów? Co nie lubisz? Jesteś u mnie. Przyzwyczaj się do boków. Sprawdź, bo kiedy ja zawsze jestem ze swoją paką. Napierdalam mordą jak Brozlino Czako. Ej, pesko. Baku, przypał. Zawsze głośny, tak to ja. Medic los prośny. I ze mną wszędzie moje śmieci. Nieznośny los bycia. Chłopaki pozbawiony wpływem dni uroku życia. Show musi trwać. Pole jakiś procent do picia. Jakiś procent do picia. Meli to. Słuchaj to. Sprawdź to. To my zimne granie. Ciężki buchy na siadanie. Podejdź bliżej skarbie. Kopię nowe nagranie. Jestem jaki jestem. Beton mnie kreuje. Mój doskonały świat. Ciągle problem się plotuje. To my zimne granie. Ciężki buchy na siadanie. Podejdź bliżej skarbie. Kopię nowe nagranie. Jestem jaki jestem. Beton mnie kreuje. Mój doskonały świat. Ciągle problem się plotuje.